nasıl methedeyim sevdiğim seni, nasıl methedeyim sevdiğim seni. İstanbul, Bursa değer gözlerim, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerim. Arasam bulunmaz Rumi Revan'ı, İzmir Konya'yı değer gözlerim. Arasam bulunmaz Rumi Revan'ı, İzmir Konya'yı değer Hüznüne yakışır Yusuf nişanı, hüznüne yakışır Yusuf nişanı. Seni sevenler artar efkanı, seni sevenler artar efkanım. Tarsı Ardahan, Erzurum Van'ı, Delhi Buhara'yı değer gözlerim. Tarsı Ardahan, Erzurum Van'ı, Delhi Buhara'yı değer gözlerim. Ben seni severim seni severim ezel ezel. Bana cefa etme dünya güzeli, bana cefa etme dünya güzeli. Bağdat Basra'yı, Acem Şiraz'ı, büsbütün dünyayı değer gözlerim. Bağdat Basra'yı, Acem Şiraz'ı, büsbütün dünyayı değer gözlerim.